اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته والبيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير مقنين تفسير ترجمة فارسي القرآن الحكيم ترجمة عز غاص الحق حضرت مخدوم نو سرور خالائي سندي رحمة الله عليه. سيدي مسؤول العنعام جم يقنين كسي من جعلوا لله مما زرع من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما زرع من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ومیگوید و معین کردند از برای خدای از آنچه آفریده از گشت و از چهار پایان نصیبی و از برای بتان نصیبی. پس گفتند این خدای راست و دعوی ایشان و این بتان ما راست. پس آنچه بود مر بتان ایشان را پس نمی رسد به خدای و آنچه بود مر خدای راست پس آن برسد به بتان. ایشان بد است آنچه حکم می کنند. و كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهمچنین بیاراستند مر بسیاری را از مشرکان، کشتن فرزندان ایشان را، شیطانان ایشان تا هلاک کنند ایشان را و تا خلط کنند بر ایشان دین ایشان را. و اگر خواستی خدای نکردندی آن را پس با گذار ایشان را و آنچه افترا می کنند. و قالوا هذه انعام و حرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فقفت المشركان إن چهار پایانی است و کشتی است حرام که نک خود خورد آن را الا آن کس که ما می خواهیم به زعم ایشان. این می گویند و چهار پایی که حرام کردند بار کردند به پشت های آن و چهار پایانی که یاد نمی کنند نام خدایی را بران بر بافتنی بر خدایی زودا که جزا دهد ایشان را به آنچه ایشان بر بافته باشند. بافته کپرو سب بوائے کو کپرو کپرو کو اون بوائے کوری کو اون دوائے بافتن بافتو ٹھائن دوائے کپرو دو بافتن مر ٹھائن ٹھائن ٹھائن جی گال. وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون تعند. فقفت المشركان ان چهار پایانی است و کشتی است حرام که نخورد آن را الا آن کس که ما می خواهیم به زعم ایشان. و چهار پایانی که حرام کردند به بار کردند به پشت های آن و چهار پایانی के यादि नवी खुनंद नाम खुदा रा बरान बर बाफ़्तनी पर खुदाई जुदा के जज़ा दहद ईशन रा बख़ुश बांच ईशन बर बाफ़्त बाशंद وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيها شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقفتند آنچه در شکم های این چهار پایانی است حلال است مردمان را و حرام است بر زنان ما و اگر باشد مرده ای پس ایشان دران انبازان باشند سودا که جزا دهد ایشان را جزای صفت کردن ایشان او را به دروغ به درستی که او محکم کار است انه حکیم علیم به درستی که او محکم کار است دانا قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد دلوا وما كانوا مهتدين وبدرستی که زیان کار کنند شدند آنها که کشتند فرزندان خود را به نادانی بیدانشی و حرام کردند آنچه روزی داد ایشان را خدایی بر بافتنی بر خدایی به درستی که گمراه شدند و نبودند راه یابندگان و ما کانو معتدین و نبودند راه یابندگان وهو الذي ينشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين و اوست آن خدایی که بیافرید بستان های پرچوب با ها ببسته همچون سقف ها و نابسته بلکه به ساق خود ایستاده و درخت های خرما و کشت های مختلف طعام های آن و درخت زیتون و انار به هم ماننده و نه به هم ماننده و خورید از ثمره آنچو میوه‌دار شود و بدهید زکات آن را آن در روز و و و درود و ورودن آن و اسراف مکنید که هیچ از بهر خود نگذارید به درستی که او دوست ندارد اسراف کاران را و من الانعام حمولتا و فرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وافريد از چهار پایان بارکش و خوردنی بخورید از آنچه روزی داد شما را خدایی و پیروی نکنید گام های شیطان را در تحریم محل الله به درستی که شیطان شما را دشمنی است روشن سمانیت ازواج من الدعن اثنین و من المعز اثنین قل الذکرین حرم عم الانسیین أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين عفريد خدائي حشت سنف را از ميش و سنف دو سنف منفي دو سنف سنفي نرو سنفي ماده و از بوز دو سنف بگوه محمد اي دوز نرينه حرام کردی خدایی تا مجموع نرین حرام باشد یا دو مادین تا هر مادین حرام باشد یا آنچه جمع آمد बरान रहम हाय दो मादीने वग के औलाद बाशिद था मजमू दाखिल बाशिंद बगू ब्यागा हनीद मरा बदानशी अगर हसीद शुमो रास्त गुयान ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين كل الذكرين حرم عمل عمل سيئين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعفريد از شتر دو سنف و از گاو دو سنف بگوی محمد آیا دو نرینه حرام کردی خدایی یا دو مادینه یا این که مشتمل شده بر آن رحم های دو مادینه یا آیا شما بودید حاضران چو فرمود شما را خدای به آن پس کیست ظالم تر از آن کس کی بر بافت بر خدای دروغی که تا گمراه کند مردمان را بی دانش به درستی خدای راه ننماید قوم ظالمان را قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم بگوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمی یابیم در آنچه وحی کرده شده بر من به من حرام کرده باشده که حرام کرده شده بر هیچ خورنده که بخورد آن را مگر که باشد مرداری یا خونی ریخته یا گوشت خوک آن پلید است یا نافرمانی که آواز برداشته باشد نام غیر خدایی رابعاً پس هر که مستر شود و نجوینده باشد خمس و از جدا از حد در گذرنده و پس به درستی که پروردگار تو آمرزنده است رب و رحمت کننده و فإن ربك غفور رحیم پس پروردگار تو آمرزنده است رحمت کننده وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وبأنها كي جهود شدند حرام کردیم هر مرغی با چنگال و ستوری با سنب یعنی سنب چار پایان و از گاو و گوسفند حرام کردیم بر ایشان پیه های چربی ایشان اگر آنچه بردارد آن را پشت های این آن یعنی بران چسبیده باشد یا رود های یا رودها یا آنچه آمیخته باشد با استخوان آن جزا دادیم ایشان را به سبب گناهای ایشان و به درستی که ما هر عین راست گویانیم و فین کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمین پس اگر به دروغ دارند تو را پس بگو پروردگار شما خداوند رحمت هاست فری فراخ وارد و گرد نشود عذاب او از این قوم گناهگاران سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون زودا کی بگویند آنها که مشرک شدند اگر خواستی خدایی مشرک نشدمانی ما و نه پدران ما و نه حرام کردمانی هیچ چیزی را همچنین به دروغ داشتند آنها که پیشیشان بودند تا چشیدند عذاب ها عذاب ما را به گواهی است از نزد شما هیچ دانشی که بیرون آورید آن را به ما پیروی نمی کنید مگر گمان بردن را و نیستید شما مگر دروغ می گویید قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین بگو محمد پس مر خدایی راست حجت تمام به کتاب و به رسول و بیان پس اگر خواستی هر آین راه نمودمی شما را همه قل هل مشهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون بگو بیارید گواهان خیش را آنها را که گواهی می دهند که خدا می حرام کرد این را پس اگر گواهی دهند پس گواهی مده تو با ایشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و پیروی ما کن مر او آنهانی را که به دروغ داشتند آیات های ما را و آنهانی که نمی گروند به قیامت و ایشان با پروردگار خیش بتان را برابر می کنند قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بگوی محمد بیایید تا بخوانم آنچه حرام کرد مخالفتا به پروردگار شما بر شما آنکه شرک نیاورید به او هیچ چیز چیزی را و با مادر و پدر نیکویی کنید و نکشید فرزندان خود را از ترس درویشی و روزی می دهیم شما را و ایشان را و به نزدیک مروید ناشایسته ها را یعنی زنا و آنچه ظاهر است از آن و آنچه باطن است از و نکشید آن تنی را که حرام کرد آن را خدایی مگر به حق آن تان فرمود شما را به آن تا مگر شما استعمال عقل کنید ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ به نزدیک مر روید مال یتیمان را مگر به طریق که نیکوتر است تا برسد بغایت قوت خیش و تمام کنید کیل राबर थराज़ू रा रास्ती तकलीफ़ न फ़रमाइम, हीच नफ़्सी रा तकलीफ़ न फ़रमाइम, हीच नफ़्सी रा मगर कुदरत क़द्र ताक़त आन, गोईद सुखनी या गवाही बस रास्त गोईद व हक़ गोईद, व अगरचे बाशद खुदा वंद खीशी व बेहद खुदाई वफ़ा कुनीद अन तम फरमूद शुमारा بأن تامغر شما بند بزير شويد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jara Sirim Bipayin Sado Panjaho Duam Ayat Inshallah Al-Aminin Baad Mikunim Rabbana Wa Taqabbal Minna Innaka Antas-Samiul Alim Wa Tub Alayna Innaka Antat-Tawwabur Rahim Hasbi Allah La Ilaha Illa Wa Antaka Rabbul Arshil Azim.